Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nestehdiyuhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillâhu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Geçen ders Allah Azze ve Celle'ye ait 99 tane ismin olduğuyla alakalı babı ne yapmıştık? Almıştık. İbrahim, ne ifade ediyor 99 100-1? 99 Allah Azze ve Celle'nin bildiğimiz isimlerini, bizim bildiğimiz yani Kur'an ve sünnette bildirilmiş olan isimlerini, insanların da bildiği isimleri bildiriyor, ifade ediyor. Yüzden bir yüz eksi bir yani bizim bilmediğimiz daha nice isimleri olduğunu Allah Azze ve Celle. İmam Buhari hangisini bab başlığı kullandı bunun? Yüzden bir eksi. Evet, bunu bab başlığı kullandı. Murat niye bunu bab başlığı kullandı? İlhan Hocam tekellüf olmasın yani insanlar şimdi 99 da olabilir, 88 de olabilir. Bir bu. Bir de insanın aklında 100 kalır. Bir eksiğini çıkartmak daha kolaydır. Yani ikinci tamam. Ama ilkini hatırlayamadım ben yani. Yani hocam 99, 98, 97 indirilebilir. Mevzu söylemiştir hocam. Ama onu biz tasifle alakalı söyledik. İmam Buhari ile alakalı söylemedik. Yani onu tasifle alakalı söyledik. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sana şöyle soru sorsaydım. Niye aynı nasta hem 99 hem de 100-1 kullandı desem ne cevap verirsin? 3 tane şey saymıştık değil mi? Neydi onlar? Hatırlıyor musun? Neydi? Bir tekit. İnsanın zihninde ne yapsın? Kalsın diye. Kalsın diye. İki. Yazmadınız mı? Niye ikisini aynı nasta kullandı Aleyhisselatü Vesselam? Tashif. Nedir tashif? Hatırlıyor musunuz? Yani birileri çıkar, ne yapabilir? Hadisin metniyle ne yapabilir? Oynayabilir. Ne yaparlar? Metinde değişiklik yaparlar. Mesela 99'u 98 yapmak kolaydır. 97 yapmak kolaydır. Ama 99 sonra 100-1 olduğu zaman onu ne yapamazsınız? Kolay kolay değiştiremezsiniz. 3 ne demiştik? Hatırlayan var mı? Pek çok şey söylenir demiştik. Üçüncüsü de Allah'ın bizim bildiğimiz 99'dur ama 99'a sınırlı değil miydi? Yok. Aynı nasta neden topladı? Aynı nasta. Hatta demiştim ki bu yorum fazla şerhlerde geçmez. Yok mu hatırlayan? Ömer, uyuyor muydun? Seyfettin, Yusuf. Sen hatırlıyor musun Şakir abi? Bir tehdit dedik, iki tasvif dedik. Üç önemli bir noktaydı o. O da ne? Cehmiye'ye ne vardı burada? Reddiye yok muydu burada? Cehmiye'ye açık bir reddiye vardı. Nasıl bir reddiye vardı Cehmiye'ye? Hatırlıyor musunuz? Onların sıfatlarını kabul etmiyorlar. Evet. Cehmiye ne yapıyorlar? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını kabul etmiyorlar. Gulatı sıfatları ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Hatta çok çok daha ötesinde isimlerini kabul etmeyenler var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 100-1'i kullanarak aynı nas içinde aynı zamanda ismin neyi içerdiğini de bize göstermiş oldu. Sıfatı da içermiş olduğunu bize göstermiş oldu. Bununla alakalı İbn-i Hacer'den de size burada ne yaptım? Örnekler verdim. Demek ki bu. Ama benim sana sorduğum o değil. Benim sana sorduğum niçin İmam Buhari Allah'ın 100'den bir eksik babı vardığına dair bab dedi de Allah'ın 99 ismi olduğunu gösteren bir bab koymadı. Yani demedi ki Allah'ın 99 ismi olduğunu gösteren bab. Demedi. Allah'ın 100'den bir eksik ismi olduğunu gösteren bab. Neden dedi? Allah'ın isminin sayısını sınırlandırmamış. Evet. Allah'ın isim, evet. Allah'ın, evet, isimlerinin sayısını sınırlandırmamak için 99 dese göze 99 çarpacak. 100 eksi 1 olunca 100'den de fazla olma ihtimali var. 100'ü de gözüne vuruyor, biri de gözüne vuruyor. Peki Allah Azze ve Celle'nin 99 tane ismi vardır hadisiyle bu çelişmiyor mu? Çelişmiyor. Niye Yusuf? Allah Azze ve Celle'nin 99 tane ismi ezberlemiş cennetin. Hayır, ben sana onu söyleyeyim. Şimdi hadis de diyor ki Allah Azze ve Celle'nin 99 tane yani 100'den bir tane eksik neyi var? İsmi var. Onları sayan neye girer? Cennete. Şimdi çelişmiyor mu yani? Hocam yani 99 taneden fazla ismi var diyorsun. Ama hadiste de diyor ki Allah'ın 99, 100'den bir eksik ismi var. Onları sayan cennete girer. Bize bilbiller mi kadar ya? Yani nasıldı o? Raf'la hocam, Raf'taki örnek. Raf'taki 12 kitap var ama bir kitabı, kitapların örneğini de söyleyeyim. Bize bunu bildirmesi başkası da olmadığını göstermez. Yani bildirilen bu kadar ama daha fazlası da var. O cümle nasıl bir cümle hocam? Yüzden bir eksik de 99'u ifade ediyor. 99 da. Fakat yüzden bir eksik olması... Onu sor. O cümleyi nasıl yapmıştık? Onlar birbirinden ayrı mıydı? He? Allah'ın 99 tane ismi var mıydı? Yoksa o cümle? Nasıldı o cümle? Bizim bildiğimiz 99 ismi var. Hayır. Bizim bildiğimiz değil. Onları saymayla cennete gireceğimiz kaç tane ismi var Allah'ın? 9. Onları saymayla cennete gireceğimiz 99 tane ismi vardır. Onları saymayla cennete gireceğimiz 99 tane ismi vardır. Yani ne demek? O cümle bir cümle. O iki tane ayrı cümle değil. Onun sıfatı konumunda. Onun neyi konumunda? Sıfatı konumunda. Yani onları saymayla cennete gireceğimiz Allah'ın kaç ismi vardır? 99 tane ismi vardır. Onları sayarak cennete gireceğimiz. Bunları sayarsan ne? Cennete girersin. Yani işte saymak nedir Yusuf? Şimdi onu alıyorum. Saymak nedir? Demin ona cevap verdi. İsimleri, yani isimleri sıfatlarıyla. Bir. İsimleri sıfatlarıyla. Bir. Lafız ve adedini söylemek. İki. Anlamını, manası. Bilmek. Üç. Onlarla ki biz buna ne demiştik? Kardeşinle amel etmek. Gereğiyle amel etmek. Gereğiyle amel etmek. Yani gereğiyle amel etmek demiştik. He. Şimdi o zaman Allah'ın bizim saymayla onları sayarak cennete girmemizin mümkün olduğu 99 tane ismi var. Demek ki Allah'ın 99 taneden fazla ismi var. Peki bunun açık delili ne? Yüzden bir eksik. Hayır. Açık delili. Allah duasında. Açık delili. Evet o hadis var hocam. He. Açık delili. Orada var mı? Kendi nefsini bildirdiği gibi. Şimdi kaç tane o zaman ismi var Allah'ın? Bir, iki, üç. Hadi. Kim sayacak? Kitaplarında indirdi. Birden başla ya. Kendi nefsini isimlendirmiş. Kendi nefsini isimlendirmiş. İstediği kuluna ya da meleğe bunu bildirmiş. Ama kitapta da ne yapmamış? İndirmemiş. Kendi nefsini isimlendirmiş. İstediği birine bunu ne yapmış? Bildirmiş ama herhangi bir kitapta da indirmemiş. Üç, şu iki, herhangi bir kitapta indirmiş. Bu Tevrat olur, İncil olur, Kur'an olur. Üç, kendi nefsinde, kendi ilmi katında kendi için gayb ilimde ne tutmuş? Saklı tutmuş. Üç tane ismi var. Peki biz bunlardan hangisini biliyoruz? Bir ve ikiyi biliyoruz. Bir ve ikiyi biliyoruz. Çünkü niye? Kur'an'da indirdiklerini biliyoruz. Bazılarını da peygamberlerine bildirmiş ki bizim Peygamber Efendimiz'e bildirmiş. Onların bir kısmı nerede yok? Kur'an'da yok. Onları da yeri geldikçe alıyoruz. Demek ki geçen derste kısaca ne yaptık? Bu babı aldık. Şimdi geliyoruz. Galel İmamul Buhari rahimahullah. Babu sual bi esmaillahi teala vel istiave biha. Şimdi dedik ki Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var dedik. Allah'ın en güzel isimler Allah'a aittir. Allah'a ait en güzel isimler vardır. O halde o isimlerle Allah'a ne yapın? Dua edin. Sadece dua edilmiyor aynı zamanda. Ne yapılıyor? Sığınılıyor. Şimdi diyor ki İmam Buhari, o isimlerle, yani Allah'a ait o isimlerle nasıl Allah'tan istenir? Bu isimlerle de nasıl Allah'tan ne yapılır? Sığınılır Allah'a. Allah'tan Allah'a. Veyahut da kötülüklerden Allah. İkisi de mümkün. İstiazeyi alırken bunu ne yapacağız? Alacağız. Demek ki babu sual bi esmaillahi teala vel istiave biha. Oku tercümesini. Yüce Allah'ın isimleriyle istemek ve bunlarla Allah'a sığınmak. Evet. Abi. Evet. Yüce Allah'ın isimleriyle istemek. İstemek. Sual. Sığınmak. El istiade. Evet. Nedir sual? Huve talep bevil ve hudu ve iftikar. Allah'tan ne yapmak? Talep etmek. Allah'a muhtaç olduğunu ne yapmak? Hissettirmek. Ona ne yapmak? Boyun eğmek. Demek ki sen Allah'tan sual ettin mi? Bir şeyi istedin mi ondan ne yapıyorsun? Talep ediyorsun. Allah'tan bir talebin var. Başka Allah'tan o istediğine ulaşmak için bedlediyorsun. Yani bir şeyler ortaya koyuyorsun. Gayret sarf ediyorsun. Sonra iftikar. Yani ona muhtaç olduğunu duyuyorsun, hissediyorsun. Ve hudu ona ne yapıyorsun? Boyun eğiyorsun. Demek ki Allah'tan istemek sadece talep değil. Bunun gereği bir şeyler de yapmak lazım. Yani sadece dille istemek olmaz mesela. Ne yapacaksın? Kalple de isteyeceksin değil mi? Boyun eğecek kalbin. Dilini yönlendirecek. Sonra ben bir şey yapamam, acizim diyeceksin. Allah'a muhtaç olduğunu bizzat gerek kalben gerekse lisanen ne yapacaksın? İfade edeceksin. Böylelikle Allah'tan isteyeceksin. Vel istiade hiyel avzu. Sığınmak. Vel ihtima, himayesine girmek. Bimen yedfaul mekruh. İstenmeyeni def edenin. Hoşa gelmeyeni def edenin. Neyine? Himayesine girmek. Ona ne yapmak? Sığınmak. Demek ki neymiş istiade? İstenmeyen, hoşa gitmeyen, istenmeyen, evet, hoşa gitmeyen, her şeyi def eden, uzaklaştıran Yaradan'ın himayesine girmek. Ona sığınmak ki ve yerfa'ul bela ba'de nuzulihi. Öyle ki o ne yapar? İndikten sonra belayı ref eder, kaldırır. İndikten sonra ne yapar? Belayı ref eder, kaldırır. O halde kısaca yazalım. Sual diyelim, istemek yani. Ne yapıyorsun? Talep ediyorsun. Talep etmekle kalmıyorsun. Gayret ediyorsun. İhtiyacın olduğunu hissettiriyorsun. Sonra boyun eğiyorsun. İşte böyle yaparsan gerçekten Allah'tan istemiş olursun. Önce talep ediyorsun. Sonra gayret ediyorsun. Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Taleplerinizde, isteklerinizde ne olun? Gayretli, ısrarlı olun. Sonra ihtiyacım var diyorsun. Ya Rabbi senden başka benim merceğim yok. Benim derdim ancak sen ne olursun? Derman olursun diyorsun. Peşinden de boyun eğiyorsun. Hem Rabbinden isteyeceksin hem günahlara devam edeceksin. Değil mi? Olmaz. İşte böyle olursa istemek yani sual olur. İşte Allah'a böyle sual edeceksin. Ve sual ederken de her sual ettiğin meseleye müteallik olan isimle istemeyi de bileceksin. Sonra istiade, sığınma. İki tane kelime var burada. İki tane kelime. Bir sığınma, iki himayesine girmek. Ya da himayesini talep etmek. Kimin? Kimin? İki nokta üzerinde alimler duruyorlar. İki, istenmeyen hoşa gitmeyen de olur. İstenmeyen, yani hoşa gitmeyen şeyleri def edene. Şimdi sığınıyorsun. Kime sığınıyorsun? İyi şeyden sığınılmaz ki. Kötü şeyden sığınılır. Allah'ın gazabından rızasına sığınırsın. Ama Allah'ın gazabı kötü değildir. Onu daha sonra açıklayacağız. İstenmeyen, hoşa gitmeyen şeylerden bunları def edenden def edene ne yapıyorsun? Sığınıyorsun. Başka belayı ne yaptı? İndirdikten sonra ne yapan? Kaldıran. Belayı indirdikten sonra kaldıran. Yazmıyor bunu. Siz yazarsınız. Demek ki sığınıyorsun. Himayesini talep ediyorsun. Kimin? İstenmeyen, yani hoşa gitmeyen şeyi def eden, sonra belayı indikten sonra kaldıran. İşte bu ikisi diyor ulema, ibadetin çeşitlerinin en faziletlilerindendir. İbadetin çeşitlerinden en faziletli olanlardır. Ve Buhari rahmetullahi aleyh de işte bu bab başlığını koyarak demek istemiştir ki Allah Azze ve Celle'ye ait Allah'ın haber verdiği, Resulünün sünnetinde aleyhissalatü vesselamın haber verdiği bu isimlerle Allah'tan istemek, yine bu isimlerle Allah'a sığınmak nedir? En büyük ibadetlerdendir. En büyük ibadetlerden, en faziletli ibadetlerdendir diyor. Kısaca İmam Buhari. Şimdi biliyorsunuz bazen kelami meselelere giriyoruz mecburiyetten. Şimdi burada karşımıza bir mesele çıkıyor. İsim ve müsemma. İsim ve müsemma. İsim ismin kendisi, müsemma. Necmi. Benim ismim Necmi. Ama benim bu ismim beni ne kadar ifade eder? Yani Necmi'yi duyan da var, gören de var. Tam gören de var, az gören de var. Tam duyan da var, az duyan da var. 20 yıl benle kalan bir adama Necmi'yi anlat desen çok şey anlatır. Ama beni bir sefer gören adama Necmi'yi anlat desen çok şey anlatmaz. O halde çok şey anlatanla az şey anlatan ama birini anlatıyordur. Kimi anlatıyordur? Necmi'yi anlatıyordur. Peki Necmi ismiyle ona bir şey ifade eder mi? Yani mesela bir Necmi var burada, bir tane daha Necmi var burada. İki tane Necmi olduğunu farz et. O halde burada isim benzerliği var ama isim benzerliği neyi gündeme getirmiyor? Arka planındaki müsemma. Yani ismi konan şahsın benzerliği ne yapmıyor? Gündeme getirmiyor. Buradan yola çıkarak kelam mesele gündeme gelmiştir. İsim ve müsemma aynı mıdır? Yani isim ve ismin kendisini ifade ettiği zat aynı mıdır? Yani Allah Rahman, Rahim, Semih, Basir, nokta nokta. 99 isim. Bildiğimiz. Bunlar aynı şey midir? Yoksa birbirinden farklı mıdır? Kelamcılar bin küsur yıl bunu tartışmışlar. Nereye ulaşmışlar, nereye ulaşmamışlar onu birazdan ne yapacağız? Açıklayacağız. Anladık mı isimle müsemmanın ne olduğunu? Neymiş isim? İsim zatın kendisi. Değil kendisi. Pardon. Zatın ismi müsemmalı kendisi yani. Yani vasıfları, sıfatları. Yani o ismi, o ismi ifade eden ne? Ayn. Ayn. O ismi ifade eden ayn. Yani neyi? He. Bizzat he. İsim zat. Şimdi mesela İbn Battal demiş ki maksuduhu bihâzihi terceme, diyor ki İmam Buhari'nin bu babla maksudu tashihul kavl bi ennel isim huvel müsemmâ, isim müsemmanın aynısıdır diyenlerin sözünü tashih etmek, doğrulamaktır diyor. Yani İbn Battal ne diyor o zaman? İsimle müsemmâ aynı şeydir diyor. Arasında ne yoktur? Fark yoktur. Daha sonra diyor ki felizalike sahhatil istiaze bil isim. Onun için diyor isimle istiaze caiz olmuştur. Sayı olmuştur diyor. Kema tasihhu bizzat. Aynen neyle caiz olduğu gibi? Zatla caiz olduğu gibi. Bu İbn Battal'ın yorumu. Bu İbn Battal'ın yorumu. Gelelim şimdi bu yorum doğru mu değil mi? İbn Battal'ın bu yorumu tam İmam Buhari'nin bab başlığını vermez. Neden vermez? İmam Buhari'nin gerçekteki maksadı Allah Azze ve Celle'ye nasıl dua edeceğimizi, isimleriyle nasıl dua edeceğimizi, yine Allah Azze ve Celle'de evet isimlerle yine Allah'a nasıl sığınacağımızı bizi açıklamak ve ona bunun gereği olan ibadeti yapmaya yönlendirme var. Yani ne demek? Ne demek? Birazdan isim müsemmaya döneceğiz. Diyor ki İmam Buhari. İşte ayetler daha önceki derslerde aldık. Velillahil esmaül husna fed'uhu biha. En güzel isimler, en yüce isimler kime aittir? Allah'a aittir. O halde o Allah'a o isimlerle ne yapın? Dua edin. Şimdi burada Allah Azze ve Celle bizzat diyor ki en yüce, en güzel isimler kime ait? Bana ait. İsimler. Kime ait? Bana ait. Yani Allah'a ait. Aleyküm selam. Burada bir ney var? Mülkiyet var. Ne yapın diyor isimlerle? Dua edin. Ama kime dua edin? Bana. Yani Allah'a. Şimdi İbn Battal zannediyor ki bu gibi ayetler, üçtür bunlar, birazdan değineceğiz, aldık zaten, devamlı alıyoruz. Sanki diyor burada isimlerle Allah tamamen birbirine tutulmuş, eş tutulmuş. En güzel isimler Allah'a aittir, o halde o isimlerle bana dua edin. Yani madem ki o isimlerle Allah'a dua edilecek, o isimler Allah'la özdeştir, eştir, mugayir değildir. O halde Allah'a bu isimlerle ne yapılacaktır? Dua edilecek. Allah bu isimlerle dua ediliyorsa, yani zatına dua ediliyorsa, isimlerle de dua edilmesi zatla aynılığı gösterir. Aksi de geçerlidir. Eğer Allah'a bu isimlerle istiaze ediliyorsa, sığınılıyorsa, o isimlerle de ne yapılır? Zatında sığındığın gibi Allah'a ne yaparsın? Sığınırsın. Halbuki İmam Buhari burada bunu gayelememiş. Neyi gayelemiş? Demiş ki İmam Buhari, dua edin. Kaç türlü dua vardı? Neydi? Bir dua, talep, mesele, istemek, bir de ne? Dua, ibadet. Burada hangisi kastediliyor? İstemek. Hangisi kastediliyor? Dua, ibadet, dua. Hangisi kastediliyor burada? İstemek, dua. Ama nasıl talep, dua ya? Yani sen Allah'tan bu isimlerle sadece talep mi ediyorsun yani? Bunu nasıl yapıyorsun? Diyoruz ki talep ve isteme. Sonra ibadet. İşte İmam Buhari diyor ki buradaki talep ve isteme herhangi birinden bir şey istemeye benzemez. Ne vardır bunun içinde? İbadet vardır. O halde içinde ibadet olan dua, içinde ibadet olan istiaze nasıl olur? Size ben açıklayacağım bunu. İçinde dikkat edin. Ne olan? He. İçinde ne olan? İbadet olan talep. İçinde ne var? İbadet. Şimdi ben senden bir şey isteyince ibadet ediyor muyum? Bana para ver diyorum ya. Ver bana para. Ver para. Arkadaşım şu borcumu kaldır. Bak talep ediyorum, istiyorum. Bunda bir ibadet var mı? Yok. Ama diyorum ki ya Rabbi günahlarımı bağışla, ya Rabbi bana para ver. Yani hem istiyorum, suçluyum, hem de ibadet ediyorum. Görüyor, biliyor musunuz yani? Hem ben günah yapmışım, günah işlemişim tonlarca, binlerce. Ya Rabbi diyorum beni bağışla. Hem talep ediyorum, itiraf ediyorum ama aynı zamanda, ama suçluyum. Hem istiyorum Rabbimden, hem de o istemeyle ne yapmış oluyorum? İbadet etmiş oluyorum. İşte İmam Buhari burada içinde ibadet olan talep istemeyle içinde ibadet olan ne? İstiaze, yani sığınma, himaye istemeyi ne yapıyor bize? Açıklıyor. Kastı bu İmam Buhari'nin. Yoksa İmam Buhari'nin kastı isimle müsemma birdir. Zattan nasıl istiyorsan isimden de öyle istersin değil. Birazdan o konuya geleceğiz. Peki bu isimle müsemma bir midir yoksa farklı mıdır? Bir kere şunu bileceğiz baştan. Bu tamamen kelamcıların ortaya koymuş olduğu bidatlerdendir. Hiçbir faydası yoktur. Kurunül Mufazzala dediğimiz sahabe, tabi'in ve etba tabi'in döneminde böyle bir şey ne yapılmamaktadır? Bilinmemektedir. Böyle bir şey bilinmemektedir. Ve İmam Buhari de özellikle kelamcıların bu yöntemine asla muvafakat etmeyen alimlerin başından gelir. Bak şimdi İbn-i Cerir Taberi diyor ki, çok enteresan. Ve ammel kavl fil ismi ehuvel musemma em huve gayruhu. İsimle alakalı söze gelince o müsemma mıdır? Yoksa müsemmanın aynı mısıdır? Yoksa farklı mıdır? Fe innehu minel hamakatil hadise. Sonradan ortaya çıkmış ahmaklıklardandır. Elleti la esere fiha feyuttaba. Öyle ki hiçbir eseri yoktur ki onu takip edesin, ona uyasın, tabi olasın. Ve la kavle min imamin. İmamlardan herhangi birinden söz de yoktur. Nasıl? Feyüstema, işitilsin. Vel havzu fihi şeyyunun. O hususta ileri geri konuşmak boştur. Ve samtu anhu zeynun. O hususta konuşmak da güzeldir. Susmak da güzeldir. Ne diyor şimdi kısaca? Diyor ki isim müsemmanın aynı mısıdır? Değil. Bu sonradan ortaya çıkmış olan ahmaklıklardandır diyor. Öyle ki diyor hiçbir eseri yoktur, hiçbir izi yoktur ki ona ne yapasın? Uyasın. Yani sana bir faydası yok peşinden giderse. Sonra herhangi bir imamdan da sadır olmamış ki ne yapasın? Sözünü dinleyesin, alasın. O hususta ne yapmak? İleri geri konuşmak boştur. Sonra o konuyla alakalı susmak da nedir? İyidir, güzeldir. Sonra diyor ki ve hasebe imrin minel ilmi bihi vel kavl en yentehi ila kavlihi celle senauhu sadık. Akıllı Müslümanın, ilimli Müslümanın, gerçeğin peşinden giden Müslümanın son sözü şu olmalıdır diyor bu hususta. O da Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği, sözünü vardıracağı son nokta şu olmalıdır diyor. Ne diyor? Dikkat edin bakın neyi kullanıyor. Uridullah de ki Allah'a dua edin. Evidur Rahman ya da Rahman'a dua edin. Eyyen ma ted'u hangisine dua ederseniz edin. Felehul esma'ul husna. En güzel isimler kime aittir? Ona ait. Allah'a aittir. Sonra ve kavluhu velillahil esma'ul husna. En güzel isimler kime aittir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bunu nerede diyor? Akidesinde diyor ki akidesi de bizde var. Önceden mahduttu, el yazmasıydı. Daha sonra bu eser tahkik edildi. Şimdi burada bize ne diyor İmam Taberi? Allah kendisine rahmet etsin. Demek istiyor ki ayet ister Allah'a dua edin, ister Rahman'a dua edin. Hangisine dua ederseniz edin. Sonuçta en güzel isimler kime aittir? Peki bu sözün mazmunu ne? Bu sözün mazmunu şu. Demek istiyor ki selef, önceki o işte değerli insanlar Allah Azze ve Celle'nin isimleri mevzu bahis olduğu zaman bu ayetin yolundan giderlerdi. Allah olsun, Rahman olsun, Es-Semi olsun, El-Basir olsun, El-Kerim olsun, El-Aziz olsun. Bilirlerdi ki bunlara dua etmek bizim için nedir? Yeterlidir. Ama isim müsemmanın aynısı mıdır yoksa değil midir meselesine gelince bu hususta herhangi bir şey ne yapmazlardı? Demezler diyor. Gelelim şimdi diğer bir noktaya. Ve kâne sebebu hudûfi hâvihil mesele. Peki bu mesele niye çıktı ortaya? Bakın şimdi onu açıklıyor. Ennel cehmiye kâlu innel isme gayrul musemma. Çünkü cehmiye dedi ki isimler müsemmadan farklıdır, zattan farklıdır. Zat değildir. Neden? Ve esmaullahu gayruhu. Allah Azze ve Celle'nin isimleri gayrıdır. Ve mâ kâne gayruhu fehuve mahluk. Allah'ın gayrından olan da nedir? Mahluktur. O halde Allah'ın isimlerine nedir onlara göre? Mahluktur. Yani Halik mahluku yaratmıştır ve o mahluku kendine isim olarak koymuştur. Dikkat ediyor musunuz? Niye? لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى وَحْدُهُ وَالْخَالِقُ. Çünkü Allah tek başına nedir? Yaratandır. وَمَا سِوَاهُ mahluk. Gayrı da nedir? Yaratılmıştır. فَاِذَا كَانَتْ اَسْمَاءُهُ gayra, eğer Allah'ın isimleri gayrıysa feye mahluka, mahluktur demişler. Demek ki meselenin özü bu. Meselenin özü bu. Aynı şey kelamullah için de geçerli. Allah'ın kitabı, Allah'ın Kur'an'ı, Allah'ın kelamı nedir diyorlar? Mahluk. Demek ki Allah'ın kelamının mahluk olmasının doğrudan Allah'ın kelamıyla alakası yok. Ne ile alakası? Kelam Allah'ın neyi bir? Sıfatı. Yani Allah'ın sıfatları nedir diyorlar? Mahluktur. Allah'ın sıfatları, isimleri mahluk olunca haliyle kelamı da ne olmuş oluyor? Mahluk olmuş oluyor. Yani demek ki meseleye böyle bakacağız. Onun için Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki Minhac-ı Sünne'de, yine Mecmu'ul Fetava'da, Kur'an mahluktur diyenler, kelamullah mahluktur diyenler bunu ön plana atıp insanların önüne koyanlardır diyor. Bunun geri planda asıl şu vardır. Allah'ın bütün isim ve sıfatları nedir? Mahluktur. Ama bunu deseler toplumdan ne alacaklar? Tepki alacaklar. O halde meseleyi neye indirgemişlerdir? Neye? Allah'ın kelamına indirgemişlerdir. Diğerlerini ne yapmışlardır? Şeye atmışlardır. Buzdolaba. Dondurmuşlardır. Avamın önüne ne yapmamışlardır? Çıkarmamışlardır. Selef de ne yapmıştır? Cehmiye'nin bu neyine, itikadına şiddetli bir şekilde ne yapmışlardır? Cevap vermişler. Çünkü biliyoruz ki biz isimler aynı zamanda nedir? Allah Azze ve Celle'nin kelamındandır değil mi? İsimler aynı zamanda Allah'ın neyindendir? Kelamındandır. Allah'ın Semi olduğunu bize kim bildiriyor? Basir olduğunu kim bildiriyor? Yedi olduğunu kim bildiriyor? Aynı olduğunu kim bildiriyor? İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle'nin kendi nefsini isimlendirdiği Kur'an ve sünnetteki bütün o isimler nedir? Asla mahluk değildir. Mesela Şafii ve Esma gibi alimlerden şu nakledilmiş. Demişler ki İza semiyeter racul yakul, bir adamı işitirsen derken, neyi derken? Dikkat edin arkadaşlar. El ismu gayrul musemma. İsim müsemmadan farklıdır. Feşhet aleyhi, şahit ol ki bizzandaki o nedir? Zındıktır. Bir adam duyarsan isim müsemmadan nedir? Ayrıdır. Onun zındıklığına ne yap? Şahit oluyor. Şahitlik et. Onun zındıklığına şahitlik et diyor. O halde gelelim peki. İsim ve müsemma meselesinde ne söylenebilir? Üç şey söylenebilir. Üç şey. Burayı yazın. Burayı yazın. Çok fazla tavsiye girmiyoruz. Bir. İbn-i Battal'ın dediği gibi isim müsemmanın aynıdır. İbn-i Battal demin sözünü size ne yaptık? Okuduk. Evet. Başka kim söylüyor bu sözü? Ebu'l-Kasım Taberi. Lalekai Begavi. Ve diğer birkaç tane daha ne? Alim. Ebu'l-Kasım Taberi La Lekai, başta İbn-i Battal tabi. İbn-i Battal, Ebul Kasım et-Taberi, La Lekai, Bagavi. Mesela Bagavi diyor ki el ismu huvel musemma. İsim müsemmadır. Ve aynuhu aynıdır ve zatuhu zatıdır. Niye? Gal Allahu Teala, dikkat edin istilaline. Ya Zekeriya diyor. Ey Zekeriya, inna nübeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya. Biz sana bir çocuğu müjdeliyoruz. İsmi ne? Yahya. Birazdan bunun doğruluğuna, yanlışına değineceğiz. İsimle müsemma ne? Aynı. Ben kısaca yazıyorum şifreli. Sana bir çocuk müjdeliyoruz. İsmi ne? Yani demek istiyor ki burada İmam Begavi, Allah'ın müjdelediği çocuk ismiyle aynı. Yahya. Onun tespiti. Fe ahbere enne ismehu Yahya. Allah Azze ve Celle çocuğun isminin ne olduğunu haber verdi. Yahya. Fümme nadel isim. Sonra da isme nida etti. Dedi ki ayetin devamı. Ya Yahya. Ey Yahya. Huzil kitabe bi kuvve. Kitabı yani Tevrat'ı neyle al? Kuvvetle al. Kitabı kuvvetle al. Sonra da ne yaptı? Yahya'ya nida etti. Yani demek istiyor ki Allah daha çocuk doğmadan çocuğu müjdeliyor ve ismini ne koyuyor? Yahya. Sonra da Yahya doğduktan sonra Yahya'ya hitap ediyor. Diyor ki ey Yahya, Tevrat'ı neyinle al? Kuvvetinle al. Yani diyor isimle müsemma arasında Allah ne yapmamış? Fark gütmemiş diyor. Başka bir ayeti delil alıyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle, bu da Yusuf suresi 40. ayet. Ma ta'budune min dunihi, Allah'ın gayrında o ibadet ettiğiniz taptıklarınız var ya, illa esma'en semmeytumuha. Sizin isimlendirdiğiniz nedirler? İsimlerdirler. Entum ve aba'akum. Sizin ve babalarınız. Öyle ki ma enzelallahu biha min sultan. Allah o isimler hakkında da ne indirmemiştir? Herhangi bir delil indirmemiştir. Sonra inil hukmu illa lillah, hüküm ancak Allah'ındır. Burada da ne diyor? Sizin ve babalarınızın isimlendirdiği. Dikkat edin. Sizin ve babalarınızın isimlendirdiği. Yani sanki ilah kelimesini kullanmamış ya burada. İsimi neye özne tutmuş? İlaha özne. Yani isimle ilah arasında ne olduğunu, bir birliktelik olduğunu ne yapmış? İma etmiş diyor. Erade'l eşhasel mabude li'ennehum kanu yabudunel musemmiyat. Öyle demiş. Onlar diyor ki neyi kastettiler? Taptıkları, ibadet ettikleri eşhası, yani şahısları. Çünkü onlar isimlendirdikleri bu şahısları ne yaparlardı? İbadet ederlerdi. Sonra sebbih isme rabbikel a'la. Yüce Rabbinin ismini ne yap? Tesbih et. İsim ve Rabbin. İsim ve Rabbin. Aynı lafızla geçmiş. İsim ve Rabbin. Yani isim ve Rabb ne olmuş? Müteradif olmuş. Sonra tebarekes murabbike. Rabbinin ismi nedir? Ne de mübarektir, yücedir. Orada da Rabbinle ismini ne tutmuş? Özdeş tutmuş. Yani bunlar Begavi ve diğer alimlerin delili. İkinci kavil ennel İsim gayrül müsemma. İsim müsemmanın gayrıdır. Yazın. İsim müsemmanın gayrıdır. Bu da Cehmiye'nin, ki zaten bunun hiçbir anlamı yoktur söylemenin. Çünkü mahluk olma iddiası vardır, haşa. Üçüncüsü, buraya dikkat edin. İşte Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in genelini söylediği budur. Ennel isme lil müsemma. İsim müsemmaya aittir. Aynı değildir. Farklı değildir. İsim müsemmaya aittir. Ne de olduğu gibi velillahil esmaul husna. En güzel isimler Allah'a aittir. Nas'ta geldiği gibi. Sonra eyyemma ted'u felahul esmaul husna. Hangisine dua ederseniz edin, en güzel isimler kime aittir? Allah'a aittir. Sonra Allahu la ilahe illahu lehul esmaul husna. Sonra huvallahul halikul bari'ul musavvir lehul esma husna. Sonra hadis inne lillahi tis'aten ve tis'ine ismen. Allah'a kaç isim vardır diyor? 99. Demek ki isim neye aittir? Müsemmaya aittir. İsim neye aittir? Müsemmaya aittir. Aynen ne de olduğu gibi başka bir hadiste inne li hamsete esma diyor Peygamber Efendimiz. Benim 5 tane ismim vardır diyor. Benim 5 tane ismim vardır. Bana ait 5 isim vardır. Nedir o? Ene Muhammed, ben Muhammed'im diyor. Ve Ahmet, Ahmet'im diyor. Vel Mahi, Mahim diyor. Vel Haşir, Haşir'im diyor. Vel Akib, Akib'im diyor. Ha, peki bunların her biri peygamberin aynı mıdır? Hayır, peygambere ait isimdir. Peygambere ait isimdir. İşte bu nedir? Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in sözüdür. Yani ne demek bu? Bu şu demek. Fela yutlikune bi ennehul musemma. Onlar ismin müsemmanın aynısı olduğunu ne ıtlak ederler ve la gayrehu, ne de gayrı olduğunu söylerler. Bel yufassilun, tafsile giderler. Hatta yazur ellefs, ta ki ne problem, müşkili ortadan kalsın. Nasıl? Fe izati ile lahum, onlara denildiğinde ehuvel musemma em gayruhu, isim müsemmanın aynı mıdır yoksa gayrı mıdır, derler ki galu leyse huve min nefsil müsemma, müsemmanın aynısı değildir. Velakin yuradu bihil müsemma, onunla kastedilen nedir? Müsemmanın kendisidir. He, bu cümle önemli. Ne? Müsemmanın aynıdır, ne de gayrıdır. Sorulduğu zaman ne denir? O cümle çok önemli. Ne denir? Ne denir? He? İsim müsemmaya aittir ama o son cümle ne? Müsemmanın kendidir ama nasıl? Dikkat edeyim. Müsemmanın kendidir ama aynı değildir. Yani müsemmanın aynı değildir. Ama onunla ne kastedilir? Bizzat müsemmanın kendisi kastedilir. Neden böyle? Açıklayacağım şimdi böyle. Neden olduğunu açıklayacağım. Şimdi elimizde lafz-ı celal olarak Allah'ı alalım. Müsemmanın aynısı olduğunu farz edelim. Diyoruz ki Semi Allah'ın aynısı. Sanki bunda bir problem yok. Değil mi? Ama bu bir kombinasyondur. Dedik ki Semi Allah'ın aynısı. İsmi Azam olduğu için bir problem olmayabilir. Basir Allah'ın aynısı. Bir problem olmayabilir. Kerim Allah'ın aynısı. Bir problem olmayabilir. Kadir Allah'ın aynısı. Belki de bir problem olmaz. Aziz Allah'ın aynısı. Ama bunları tek başına ele aldığımız zaman Semi Basir'in aynısı mümkün mü? Basir Kerim'in aynısı mümkün mü? Kerim Kadir'in aynısı mümkün mü? Kadir Aziz'in aynısı mümkün mü? O zaman ne olur biliyor musunuz? Bütün isim ve sıfatlar ne olur biliyor musunuz? İptal olur. Hepsi bir yere döner. İşte İbn Hazm bunu söylüyor. Kerim Aziz'in aynısıdır. Aziz Kerim'in aynısıdır. Çünkü Allah'a ait ne yoktur bir? İsim yoktur. Hepsi Allah'tır. Haşa kella. Buraya döner. E gayrıdır diyelim. Yani ortada Allah var. Semi ismi o değildir. Ne demek bu ya? Basir ismi o değildir. Ne demek bu? Kerim ismi o değildir. Ne demek bu? Kadir ismi o değildir. Ne demek bu? Aziz ismi o değildir. O zaman bunlar ne? Ya onları yaratmış. Aynen ne de yarattığı gibi biliyor musunuz? Şimdi ya haşa bir teşbih yapıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Şimdi ben burada bir adamım. Benim bir beynim var. Düşünüyorum değil mi? Şimdi benim şahsımı ve beynimi yaratıcı olarak düşün. Hani beyin yaratır derler ya. Şahsımı ve beynimi yaratıcı olarak düşün. Şimdi ben şimdi şu kalemi kudretimle yere atacağım. Attım. Ne yaptım ben? Fikrimi uyguladım. Uygulayınca ne oldu? Kudretim oldu. Ve kudretimi ben ne yapmış oldum? Zatımın dışında yaratmış oldum. Niye buna gidiyorlar biliyor musunuz? Şundan dolayı. Dikkat edin bakın. Burada bir oyun var. İşte Şeyhülislam Ümit Eymiye'nin Şeyhülislam olma makamı bundan geliyor. Neden? Ya Kerim'in yaratılıp yaratılmaması onlar için çok önemli değil. Kerem sıfatı. Yaratılsa ne olur, yaratılmasa ne olur. Basar sıfatı. Yaratılsa ne olur, yaratılmasa ne olur. Semi. He. Onların meselesi bu sıfatlarla değil. Onun için eşarilere ve maturidilere bakın. Selbi ve subuti sıfatlarla zaten bunların çoğunu zikrederler. Peki ne biliyor musun? Zat sıfatı dediklerimiz var ya, zat. Bir zat sıfatı. Ama nasıl zat sıfatı? Onun neyine delalet eder? Bazen meşiyetine, bazen de meşiyet olmadan bizzat neyine? Subutiyetine, devamına. Vecih. Yüz yani. El. Ayak. Parmak vesaire. İşte siz kalkar. Siz kalkar. He. Bu sıfatlar gayrıdır derseniz, yaratılmıştır derseniz, Allah'ın vecihinin yaratılmasını düşünebiliyor musunuz? Kudreti onun zatı dışında cereyan ediyor ya. İlmi, basarı. Ama bak bunlar zatının sıfatı, zatının. He. Allah'ın vecihi yaratılmış. Subhanallah. Eli yaratılmış. Subhanallah. Ayağı yaratılmış, gözü yaratılmış. Ne oldu o zaman? Heh, bak gördün mü diyor, işte bak nasıl olur Allah'ın eli, yüzü. Yaratılmış bir şey olur mu ya? Sen aptal mısın kardeşim? Sen müşebbih misin, mücessim misin? İşte buraya vardırıyor. Meselenin özü bu. Yoksa semiyle, basitle, kelime işleri yok onların çok fazla. Anladık değil mi? O zat sıfatları var ya o zat. Heh. Demek ki ne aynı ne gayrı. Selefin bildiğine, aynı değil ama ne kastedilir onunla? Allah'ın kendisi kastedilir. Ama hiçbir zaman içinde ne yapmaz? Aynı anlamı vermez. Her birinin birbirine bir mana zaidi vardır. Nedir mana zaidi? Daha önce açıkladık. Bir ziyadesi vardır. İşitmeye ziyade görme, görmeye ziyade kudretli olma, kudretli olmaya ziyade aziz olma, aziz olmaya ziyade kerim olma, değil mi? Bunda olduğu gibi. Anladık mı? Hulasası budur. Bundan gayrı felsefedir. Bundan gayrı safsatadır. Çok fazla da zaten girmeye gerek yok. Şimdi mesela işte aynıdır diyor İmam Begavi, bizim alimimiz. Taberi bizim alimimiz. İbn-i Battal bizim alimimiz. Hata yapabilirler. Mümkündür. Şimdi hani sana bir çocuk müjdeliyoruz, ismi Yahya'dır. Sonra diyor kitabı kuvvetinle al ya. İşte burada kastedilen el-ya vel-ha vel-ya. Yahya'da üç harf var ya. Ya-ha ve-ya. Leysu ve zatül müsemma bihi. Bu bizzat müsemmanın kendisi değil. Ya ne? O müsemma için konmuş at. Yani orada Allah Yahya'nın ismine hitap etmiyor ki. Yahya'nın ismine hitap etmiyor. Niye? Ben ona Yahya demeyebilirim. Ne diyebilirim? Yebne Zekeriya derim. Ne demek Yebne Zekeriya? Zekeriya'nın oğlu. Hudur kitabe bir kuvve. Diyemem mi? Derim. Ha demek ki burada sadece onun zatı için konmuş bir isme hitap. Karıştırmayacağız. Yani sen Allah'a ya Semi'a de dersin, Allah'tan istemiş olursun, ya Basir de. Ama ya Basir dediğin zaman o Basir'in içerdiği anlam Semi'de doğrudan ne yapmaz? Bulunmaz. Yani ne de olduğu gibi rızık istiyorsun, ya Rezzak diyorsun, değil mi? Allah'tan istiyorsun. Sonra yahu 10 yıl dua etmişsin, 10 yıl dua etmişsin. Zannediyorsun ki Rabbim bana icabet etmedi. Diyorsun ki ya Semi'ye, ya Mucib, artık işit ya Rabbim. İcabet et dersin, istersin. Bu Allah'a yapılmış bir duadır. Ama bir mana zahidi vardır. İfade ettiği vardır. Anlatabildim mi? Sen kalkıp yardımı Dışişleri Bakanlığı'ndan istemezsin. Fakfı bana gidersin. Değil mi? Yardım dağıtırlarsa Dışişleri Bakanlığı'na dağıtmazlar. Nerede dağıtırlar? Fakfı konuda dağıtırlar. Sen şimdi yardım alacağım diye Dışişleri Bakanlığı'nın kuyruğunda aylarca, yıllarca beklersen sıran geldiği zaman derler ki arkadaşım biz görev veriyoruz, yardım vermiyoruz. Fakfukon'a git. Anladın değil mi vermek istediğim mesajı? Yani demek ki o ayette bu yok. Sonra sebbih ismi rabbike alâ. Rabbini en yüce isminle ne yap? Tesbih. İsimle Rab müsemması bir olsaydı zaten ismi kullanmasına gerek yoktu ki. Ne derdi? Sebbih. Sebbih rabbike alâ. Eğer aynı olsaydı niye ikisini bir yerde kullansın? İreştema iftaraka. Toplandığı zaman ayrılır. İreftaraka ayrıldığı zaman iştema. Bunda olduğu gibi. Yani en isabetlisi de ulemamızın söylediği gibi kısaca bu. Yine işte Rabbinin ismi ne yücedir? Tebarekes murabbik var ya, bu da kastedilen o değildir. Çünkü niye? El bereket tuktese. Bereket ne yapılır? Kazanılır. Ama nasıl? Allah'ın ismini anarak. Bereket Allah'ın ismi anarak kazanılır. Yani demek istiyor ya, benim ismimi an ama hangi ismim olursa olsun, yani isim değil. Bereketi ne yap? Kazan. Yani burada onların lehine ne yok? Herhangi bir ne yok? Bizim anladığımız anlamda delil yok. Bir de burada ne yapmamız lazım? Bir şey daha değinmemiz lazım. Ondan sonra hemen hadislerimize geçeceğiz. Çok fazla bir şey söylemeyeceğiz hadislerde. Açık net bu kadar bilgiyi verdikten sonra zaten. Bugün fazla hadisimiz var. 5 tane mi 6 tane mi hadisimiz var. Hemen hızlıca alacağız o babı bitirmek için. Yarı oldu mu bak fayda sağlamıyor. İsim sıfat dedik. Şimdi isimden bahsettik, sıfat. Şimdi ismi yok sayarsam yani... Şimdi mesela ne diyor İbn Hazım gibi bazı Cehmiye'nin ileri gelenleri, bak İbn Hazım gibi Cehmiye'nin ileri gelenleri diyor. Ya hocam İbn Hazım'ı çok hürmetkar, çok itaatkar bilirdik öyle. Nas'ın zahirine bağlıdır. Ama isim sıfatta Cehmi inceldir. Ne diyor? Allah'ın bütün isimleri neye döner? Neye? Neye? Alime. Şimdi İbn Hazım Allah'ın isimlerini kabul ediyor ama o isimlerin Allah ve Alim'le özdeş olduğunu söylüyor. Aynı olduğunu söylüyor. Ama sıfatlarına gelince külliye ne yapıyor? Sıfatları reddediyor. Yani Alim ismi ilim sıfatını ne yapmaz diyor? İçermez. Kadir ismi kudret sıfatını ne yapmaz? İçermez. İbn Hazım Buhari Müslim'deki rivayeti görmemiş. Hangi rivayetti o? Hani Tirmizi'yi meçhul saydığı gibi. Tirmizi'nin Sünen'den habersiz, meçhuldür diyor. Hangi hadisti o? Hani Peygamber Efendimiz ordunun başına bir adamcağızı atıyor da İhlas suresini her rekatta okuyor. Sonra Peygamber Efendimiz ona sorduruyor aleyhissalatü vesselam. Niye böyle yapıyor bir sorun? Soruyorlar. O da ne diyor? Allah'ın sıfatlarını içeriyor onda. Peygamber Efendimiz ona müjdeleyin Allah onu ne yaptı diyor? Sevdi diyor. Şimdi isim ve sıfat bunlar mütelazımdır. Mütelazım. Bunları birbirine ayıramazsın. İsimler neleri içerir? Sıfatları içerir. Yeryüzünde isme haiz olup da sıfattan mücerret olan bir varlık yoktur. Kainatta isme haiz olup da sıfattan mücerret. Kitap. Bunun ismi kitap. Bunun belli sıfatları var. Belli özellikleri var. Değil. İnsan. Belli özellikleri var. Kuş. Belli özellikleri var. Çiçek belli özellikleri var. Yani sen ismi sıfata indirgeyerek teşmil yaptığını zannedersen hata edersin. Çünkü niye? Şu kitapla şu kitap %70'inde birbirine benzer ama %30'unda birbirinden ayrılıyor. Ne olarak? Teşkil olarak. Ama malumatta belki de %10 birbiriyle eşdeğerdir. İki tane kitap. Şimdi Yusuf'la Seyfettin'i alın. Ne kadar birbirlerine benziyorlar? Benzedikleri yön var. Ama hiçbir zaman için Yusuf'la Seyfettin arasındaki müşterek vasıflardan dolayı ben şunu diyemiyorum. Neyi diyemiyorum? Yusuf Seyfettin'dir. Seyfettin Yusuf'tur. Seyfettin Yusuf'a benziyorsa Seyfettin'i inkar edeceğim. Yusuf Seyfettin'e benziyorsa o zaman Yusuf'un neyini, varlığını inkar edeceğim. Hayır. İkisi arasında telazum var. Sıfatla isim arasında telazum var. Bir farkla her sıfat neyi içermez? İsmi içermez. Her sıfat ismi içermez. O kadar. Oku Musa hadisleri. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فراشه فلينفخ بالصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. Bana Malik Said bin Ebi Said el-Makburi'den, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz yatağına geldiği zaman elbisesinin kenarı ile üç kere yatağını silkelesin. Sonra şöyle dua etsin. Rabbim, ancak senin isminle yan tarafımı yatağıma koydum. Senin isminle de kaldırırım. Rabbim, eğer nefsimi tutacak olursan, yani canımı alacak olursan, ona mağfiret eyle. Eğer tekrar hayata salıverecek olursan, hayatımı salih kullarını muhafaza etmekte olduğun korumanla koru. Evet. Ebu Hureyre, neydi ismi Murat? Ebu Hureyre'nin İbn Sahır Eddevsi El-Yemani. Şimdi diyor ki burada kısaca hadis bize, sadık yani Allah'a sıdıkla bağlanmış gerçek manada ibadet eden kul, Rabbine ibadeti hiçbir zaman ihmal etmez. Hayatının bütün işlerinde. Yani evinden çıkmasında, evine girmesinde, yemesinde, içmesinde, uyumasında, uykusuz halinde, ehline olan muamelesinde, arkadaşlarıyla olan muamelesinde, her şeyde ne yapar? Rabbi ile olan ilişkisini korur, muhafaza eder. Her yerde Rabbini anar, her yerde Rabbini hatırlar. Bunlardan bir tanesi de yatağına yattığı zaman olan bu haldir. Yatmak üzere veyahut da dinlenmek üzere. Her zaman yatağa yatmak uyumayı ne yapmaz? Gerektirmez. Bazen dinlenmek için de insan yatağa ne yapar? Uzanır. Türkçe'ye güzel ifade olarak geçmiştir. Uzanır. Yani bir kul aleyhissalatü vesselamın dediği gibi sizden bir taneniz yatağına geldiği zaman fel yenfuzhu bi sanefeti sevbihi ya da bi sanifeti sevbihi, ikisi de olur. Selase merrat. Burada aleyhissalatü vesselamın vermiş olduğu enteresan neler var? Bilgiler var. Birazdan deneyeceğiz, şey yapacağız, açıklayacağız. Sizden bir taneniz yatağına geldiği zaman, ama uzanmak üzere ama uyumak üzere geldiği zaman, elbisesinin bir kenarıyla yatağını ne yapsın? 3 kez silsin. Şimdi tabii biz bunu yapamayız. Bunun yerine yapacağımız bir şey var. Buna bedelen. Şimdi biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam döneminde giyilen elbiseler genelde cübbevari elbiseler. Yani önünü açtığın zaman iki parça olan neler? Elbiseler. Altta silver olabilir, üstünde sevap olabilir ama üstünde bir de ne vardı? Cübbe şeklinde. Çağrı filmini aklınıza getir. Cübbe şeklinde. Önden bağlanır genelde. Ya da düğmeli de olabilir. Bugün fermuarlı da olabilir. Önemli değil. Cübbe şeklinde neler vardır? Elbiseler vardır. O dönemde evlerde bu kadar güzel evler değil. Toprak evler. Kapısı yok, penceresi yok. Evin içi değilse dışı da hemen hemen o. Evin dışı ile içi arasındaki fark belki sıcaklık, soğukluk farkıdır. Yani evin dışındaki heşeratın evin içine girme ihtimali %99'dur. Bir insanın yatağına yatarken yorgunluk hali daha çok ağır basar, dikkat etmez. Yatakta ne olabilir? Hamam böceği olabilir, yılan olabilir, akrep olabilir, solucan olabilir. Bir şey olabilir. Kesici madde. Yani burada kesici madde tabii doğrudan kastedilmiyor. Çünkü elbise kesici maddeyi pek atmaz. O da olabilir, mümkündür. Ne yapıyorsun? Elbisenin bir tarafını şöyle getiriyorsun, yatağın üstüne şöyle 3 kere çırpıyorsun. Çırpınca ne oluyor? Yatağın üstünde zaten hareketli bir haşerat varsa kaçacaktır. Hafif bir şey varsa düşecektir. Peki bugün yok hocam. Böyle bir şey yapmamız mümkün değil mi? Mümkün. İki şekilde yaparsın bunu. Bir, kapının arkasında asan, astığın ya da herhangi bir yere koyduğun neyi? Ceketini veyahut da kazağını veyahut da gömleğini alır yatağa 3 kere şöyle ne yaparsın? Vurursun. Ya da çarşafı kaldırır üstündekini 3 kere ne yaparsın? Silkelersin. Bu neden yapılır? İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın insanın hayatına, sağlığına vermiş olduğu değerden dolayı. Elinle de olur ama burada şimdi elbisenin bir yanına vur deyince biz ona kıyasen diyoruz ki bir kumaş metanı kullanalım. Elinle de temizlersin. Ama elinle temizlemen senin için tehlikelidir. Akrepse sokar. Ama kumaş kumaşa ne yapmaz? O anlamda zarar veremez. Zaten orada olan bir haşereyse. Sizden bir taneniz diyor Aleyhisselatü Vesselam, yatağına uzandığı zaman önce maddi unsurları yerine getirsin diyor ulema, sonra manevi unsurları. Önce maddi unsur bu. Önce ne? Maddi unsur. Yani ne demek biliyor musun bu? Tedbiri al. Ya bismillah tevekkel tuhal Allah deyip çıyanların içine atlama yani. Bunu Hindular yapar, Müslümanlar yapmaz. Ateşin içine atlama. Maddi unsur al. Nedir o maddi unsur? İşte bu. Elbisenin bir kenarıyla ne yap? 3 kere şöyle bir silkele orayı. Sonra manevi unsur. Ne diyor? Velyekul desin ki Bismike Rabbi vada'tu cembi. Ey Rabbim senin isminle bu tarafı yatağıma koydum. O taraf nedir önce? Sağ taraftır. Ve bike erfa'uhu. Sonra onu kaldırıyorum. Yani yer değiştiriyorum. Neye de olabilir bu? Sol tarafıma da olabilir. İn emsek de nefsi, eğer sen benim nefsimi tutarsan, yani canımı alırsan demek. Fa'firlah, onu bağışla. Ve in erselta, bırakırsan, yani birazdan açıklayacağız, uyku küçük ölümdür. Uyuyan insan ölmüş hükmündedir. İki ihtimal vardı. Kendisinden alınan ruh ya iade edilecek, hayata dönecektir. Ya da o ruh bir daha ona iade edilmeyecek, temelli uyuyacaktır. Eğer o ruhu bana geri döndürürsen diyor, fahfazha bima tahfazu bihi ibadike salihin. Salih kullarını neyle koruyorsan beni de onunla ne yap? Koru. Muhafaza et diyor. Şimdi yalnız burada bir soru akla geliyor. Diyor ya fel yenfuzhu bi sanifeti sevbihi felâs merrat. Diyor ki elimizdeki eserde şey sanifetü sev tarafuhu mined dâhil. Çok enteresan bu. Mesela tercümelerde hep atlanır. Bir şeyin sanifesi diyor elbisenin tarafı ama iç tarafıdır diyor. Dış tarafı değil. Onu da diyor limafir rivayel uhra dahilete izarihi lafzı açıklar. Dahilete izarihi. Yani izarının neyi? İç tarafı. İzarının neyi? İç tarafı. Eskiden ida ve izar var biliyorsunuz. İzarının iç tarafı. Peki neden iç taraf? Neden dış değil, neden iç? Hiç düşündünüz mü? İşten temiz durması için. Temiz durması için. Bir ihtimal ama o göze çarpmaz önce. Işık pisliği olabilir. Yani İbn Hacer onu zikrediyor ama başka bir şey daha var. Çünkü elbisenin içi dışına göre daha ne olur? Sıcak olur, sıcak. Daha ne olur? Sıcak olur. Çünkü neye temas etmiştir? İnsanın kendisini. O sıcaklık da oradaki haşereyi ne yapar? Daha çabuk def eder, kovar. İşte yani bir yorum. Allah'u alem diyelim. Değil mi? Neden böyle? İşte ona insanı eziyet verecek herhangi bir şeyi ne yapmak? Oradan yollamak namına. Sonra vel yegul. Bismike rabbi ve datu cembi ve bike erfa'uhu. Dedik ya uyku ne? Küçük ölüm. İnsan uyuyacağı zaman Rabbine ne yapacak? İltica edecek. İsmini anarak Allah'tan isteyecek. O ismine bereket umacak. Ve Rabbinden mağfiret isteyecek. Mağfiret. Nedir mağfiret? Günahlarını sitretmesini, örtmesini. Rabbinden kendini affetmesini isteyecek. Ta ki Rabbi ona ne yapsın? Kendinden aldığı o ruhu yeniden iade etsin. Ne de olduğu gibi Zümer suresi 42. Allahu yeteveffel enfus hine mevtiha. Allah ne yapar? Nefisleri vefat ettirir, öldürür. Ölüm anı geldiğinde sonra velleti lem temut fi menamiha. Yine uykusunda ölmeyeni de. Yani neyi kastediyor? Yani uykusunda ölmeyeni. Yani uykuda demek ki insan ölür ama ölmesi nasıldır? Daimi bir ölme değildir. Sonra feyumsikulleti ova aleyhel mevt. Sonra Allah canını alır. Nasıl ölümüne hikmettiği insanın. Ya da ve yursilül uhra. Geri yollar. İşte ne de olduğu gibi uykuda olduğu gibi. İla ecelin müsemma. Muayyen bir vakte kadar. Allah'ın tayin etmiş olduğu vakte kadar. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Bütün bunlar düşünen kullar için nedir? Ayetlerdir. Sonra bir in erselta fehfazha bima tahfazu bihi ibadike salih. İşte geri döndürdüğünde de ne yap diyor? Rabbim o ruhumu bana diğer kullarını koruduğun şekilde beni de ne yap? Muhafaza et. Demek ki bu bize ne gösteriyor? İnsan yatağına uzandığında gerek uyku vakti kastıyla olsun gerekse uyku kastı dışında olsun Allah'ın ismini ne yapacak? Anacak. Ta ki onun o küçük ölümü büyük ölüme dönüştüğü anda ona ne yapsın? Fayda versin. Aynen ne de olduğu gibi inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alem. De ki namazımda, kurbanımda, hayatımda, ölümümde ancak kim içindir? alemlerin Rabbi için. La şerike leh, bir benzeri yok. Ve bizalike umirtu, ve ben bununla emrolundum. Ve ene evvelül muslimim. Evet, diğer hadisi oku Musa. Kâle haddesenâ muslimun, kâle haddesenâ şu'ben, an abdilmelik an rebeyn, an huzeyfete kâle kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, ilâ âvâ ilâ tiraşı. Tabi bu hadisin mütabaatı var, onu okumadın orada. Orada mütabaatı var hadisi. Nedir mutabaat? İmam Buhari bunu farklı yollardan da ne yapıyor? Rivayet ediyor. Farklı senetle rivayet ediyor. Bir tercümesini oku kısaca, hemen ona geçmeden dur. Rabi Abdülaziz el-Uveysiye Malik'ten rivayetinde Yahya ibn Said el-Kattan ile Bişir ibn Ufaddal da Ubeydullah'tan, o da Said ibn Ebi Said'den, o da Ebu Hureyre'den, o da peygamberden olmak üzere mutabaat etmişlerdir. Ve Zübeyr Ebu Demre İsmail ibn Zekeriya üçüncüsü. Yani mutabaat aynı sahabeden rivayet edilmiştir farklı yolla. Şevahit olsa farklı sahabeden rivayet edilmiştir. Mutabaat aynı sahabeden başka yolda da gelmiştir. Onu demek istiyorum. Yani Ebu Demre, İsmail ibn Zekeriya üçüncüsü de Ubeydullah'tan, o da Said ibn Ebi Said'den, o da babası Ebu Said Keysan'dan, o da Ebu Hureyre'den, o da peygamberden rivayette bir ravi ziyade etmişlerdir. Bu hadisi İbn Acdan da Said ibn Ebi Said'den, o da Ebu Hureyre'den, o da peygamberden rivayet etti. Muhammed ibn Acdan'a Muhammed ibn Abdurrahman Dera verdi ve Usami ibn Hafs üçlüsü mutabaat etmişlerdir. Evet. Tamam. Şimdi oku. Kâle kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem izâ âvâ ilâ firâşihi kâle Allahumma bismike ahya ve amûd ve izâ asfâhâ kâle elhamdülillâhi lezîl ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Evet oku. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman Allah'ım senin isminle dirilir ve ölürüm, uyanır ve uyurum der. Sabaha girdiği zaman da hamd bizleri öldükten sonra dirilten ve öldükten sonra bazı için dirilmemiz de böylece ona ait olan Allah'a mahsustur diye hamd eder. Evet, Huzeyfe İbnül Yama. Huzeyfe İbnül Yama. Yama'nın ismi ne? Hisl ya da Hüsey el-Absi. Yeman'ın ismi Hisl ya da Hüseyin el-Absi. Evet, sahabenin büyüklerinden, ulularından, aynı zamanda da fetva ehli fakihlerinden. Fitne hadisiyle ne yapmıştır? Şöhret bulmuştur. Hadisin metnini az çok hatırlıyorsunuz. İnsanlar aleyhissalatü vesselam'a hayırdan sorarlardı. Ben de şerden sorardım ona düşmemek için. Bununla ne yapmıştır? Şöhret bulmuştur. Marifetil fiten dediğimiz fitnelerle alakalı hadis. Aynı zamanda da nedir? Aleyhissalatü vesselamın sır ortağıdır. Nedir sır ortağı? Münafıkların isimlerini Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisine ne yapmıştır? Vermiştir. Hazreti Ömer onun peşine hep düşmüştür ama bir türlü o isimlere ne yapamamıştır? Ulaşamamıştır. Bir gün kendisine bir adam fitnelerin en şiddetlisini sormuş. En şiddetli fitne nedir demiş. O da demiş ki sana hayır ve şerrin sunulması ama sen hangisinin doğru olduğunu bilemediğinden dolayı seçememendir. Hayır ve şer aynı anda sana ne yapılıyor? Sunuluyor ama sen o kadar cahilsin ki hangisi doğru, hangisi eğri, hangisi hayır, hangisi şer bilemiyorsun ve ne yapamıyorsun? Seçemiyorsun. İşte şerrin en şedidi budur demiş. E bugün zaten öyle değil mi? Hakla batıl ne olmuş? Her şey merç olmuş. Birbirine girmiş. Allah bizi muhafaza eylesin. Hicri 36 yılında vefat etmiş. Hakkında isim sıfat tevhidinde daha fazla bilgi var. Oradan isteyen bakabilir. İzâ evâ ilâ firâşi, yatağını uzandığı zaman. Yani ey raca ileyhi bâde amelin nehar. Gündüz çalıştıktan sonra yatağına döndüğünde, yani illa gece olacak değil, kaynula uykusu da var. Hepsi var. Ne diyor? Aleyhissalatü vesselam diyor ki Allahümme bismike ahya. Ey Allah'ım isminle hayat buluyor ve amut isminle ölüyorum. Yani ismini hayatımda zikrediyorum. Neden? Kalbim mutmain olsun. Çünkü biliyorum ki bana senden başka rahat verecek, senin isminden başka huzur bulacak bir şeyim yok. Benim hayatımın faydalı olması ancak sana ve senin isimlerini zikretmeme bağlı. senin ismini zikrediyorum ey Rabbim hayattayken, ölürken de senden bu isimle tevessül ediyorum. Beni ne yap? Eğer ölüm halimdeysem imanla götür. Ha. Hayat halindeysem buna devam edeceksem diğer kullarını nasıl o değişik durum ve zamanlarda muhafaza etmişsen beni de öyle muhafaza et. Ve idâ esbaha sabah olduğu zaman da gal derdi ki elhamdülillahillezî ahyâna bâdemâ emâtenâ. Rabbimize hamd olsun. He. Öldükten sonra bizi diriltti. Küçük ölüm uyku. Ondan sonra bizi ne yaptı? Diriltti. Ve ileyhin nüşur. He. Nedir o nüşur? He. Huvel ba'd ba'del mevtil kubra. Büyük ölümden sonra yeniden ne yapmak? Diriltmek. Büyük ölümden sonra ne yapmak? He. Dirilmek. He. Diyor ki yani biz diyor bu küçük ölümden sonra dirildik ama esas o büyük ölümden sonra dirilme var. İşte o zaman bize ne yap? Ey Rabbim yardım et. He. Senden bunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Yani burada ne diyor? Şimdi bakın dikkat ederseniz burada doğrudan uykudan bahsetti. He. Diyor ki uyku ölümden bir parçadır. Uyanıklık da hayattır. Allah Azze ve Celle'nin insana vermiş olduğu en büyük nimettir bu. Uyanıklık işini görmesi, amel tahsil etmesi, hacetlerini ihya etmesi için lazım olan bir haldir. Uyanıkla istirahat, ne? Huzur, sükun, kafayı toparlama için. He, böyleyken bile ne yapacaksın diyor? Rabbini zikredeceksin, Rabbini hatırlayacaksın. Devam et Musa. Kâle haddetenâ Sa'd ibn-i Haksin. Kâle haddetenâ Şeyben. An Nasûrin, an Rıb'i. An Rıb'i ibn-i Feraşin. An Kharicet ibn-i Hurri. An Ebi Zerrin. Kâle kânen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. إذا أخذ مضجعة من الليل قال باسمك نموت ونحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin yatağını alıp girdiği zaman senin isminle ölür ve yaşarız der. Uykusundan uyandığı zaman da hamd bizleri öldükten sonra dirilten ve son diriliş de ancak kendisine ait olan Allah'a mahsustur der idi. Evet. Şu Ebu Zer şu altı yok. Ebu Zer. Meşhur sahabe Ebu Zer künyesidir. Yaygın olan görüşe göre tam ismi Cündüb bin Cünade bin Kays bin Amr. Cündüb bin Cünade. Amr bin Müleyh el-Gıfari'dir. İslam dinine ilk giren sahabelerden olup Medine hicreti gecikmiş, bu nedenle Bedir Savaşı'na katılamamıştır. Hakkında menkıbeler ve faziletine dair rivayetler pek çoktur. Örneğin Buhari, Müslüm ve diğerlerinin İbn Abbas radıyallahu anh'ından Ebu Zer'in İslam'a girmesiyle ilgili rivayet ettikleri en uzun hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kavmine dön ve sana benim emrim gelinceye kadar sen onlara İslam'a haber ver buyurdu. Ebu Zer bunun üzerine nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben bu şehadet kelimesini Mekkelilerin ortasında muhakkak haykıracağım dedi. Hemen sonrasında çıkıp mescide Kabe'ye geldi ve en yüksek sesiyle Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna tanıklık ederim diye haykırdı. Bunun üzerine orada bulunan müşrik topluluğu kalkıp onun üzerine yürüdüler ve onu yere yatırıncaya dek gördüler. Bu sırada Hazreti Abbas geldi ve onun üstüne kapanıp yazıklar olsun sizlere. Bu zatın Rıfar kabilesinden olduğunu ve tüccarlarınızın yolunu Şam'a giderken Rıfar üzerinden geçtiğini biliyor musunuz? Dedi. Ebu Zer'i onlardan kurtardı. Sonra ertesi gün Ebu Zer yine bir önceki gün yaptığı gibi Kabe'de bağırdı. Kureyşler yine kendisine saldırıp onu dövdüler. Hazreti Abbas Ebu Zer'in üstüne kapanarak onu onlardan kurtardı. Sahabenin en zahit ve takva sahiplerinden biri olan Ebu Zer kimle birlikte? İki zahit meşhur sahibi var. Ebu Derda ve Ebu Zer. Fakirlere olan şefkat ve merhameti ve onlara karşı olan cömertliği ile bilinir. Her zaman diyoruz ya Arap sosyalistlerin örneği bu ikisidir. Ebu Zer ve Ebu Derda'yı çok örnek alırlar. Mala mülke düşkün değiller ya, Viyana sosyalistler de değil. İşte Saddam da değildi görüyorsunuz. Hicretin 32. yılında Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde Rebze'de vefat etmiştir. Cenaze namazı Abdullah bin Mesud radıyallahu anh kıldırmıştır. Hazreti Peygamber'den 281 hadis rivayet etmiştir. Buhari ve Müslim 12 hadisini ortaklaşa rivayet etmişlerdir. Ayrıca Buhari 2 hadisinin rivayetinde, Müslim ise 19 hadisinin rivayetinde teferrüt etmişlerdir. Tamam. Buna ne ek bilgi verilebilir? İslam'a girmeden önce de hanif olan nadimnelerdendi, şahsiyetlerdendi. Müşed Eflah sormuşlar. Bu Arap sosyalizminin, yani Arapçılığın başı, ki kendi Hristiyan, hatta Yahudilikten dönme olduğu söylenir. Sen hiç Araplarda olmayan bir şeyi ortaya attın deyince olur mu demiş. İlk sosyalist Ebu Zer'di. Tamam mı? Haşa kella. Ha, kitaplarda da yazar. Yani Ebu Zer radıyallahu anh öldüğü zaman hiçbir şey bırakmamıştır geri Ebu Derda ile birlikte. Hatta sahabeler evleriyle iştigal ederken ne çabuk peygamberin ölümünden sonra dünya işlerine daldınız, ne çabuk evin üstüne kaç çıktınız, ne çabuk mala mülke boğuldunuz diye hatta bazı sahabelerle yoldan geçerken de şey yaparmış, şakalaşırmış yani. Evet, evet. O da o. Bu rivayetler var. Heh. Ebu Derda. Yok. Yani bu ikisi maruftur, bilinendir. Hepsi zahit de bu ikisi özellikle. Ehli tasavvufun da örnek aldığı iki şahsiyettir. Yani. Yani ne hırka ne bilmem ne derler ya. Maşallah ama Mercedeslerden de inmezler. Hicri 32 yılında vefat etmiş. Şimdi bu hadis bir an önceki hadisten sadece minelleyl ziyadesi var. İza eva ahadukum ila firashihi diyor ya, sizden bir taneniz yatağına uzandığında. Burada da iza akade matcahu minelleyl. Yani burada geceleyin bunu söylerdi diyor. Öbür hadiste gece ve gündüz arasında ne koşulmamış? Fark koşulmamış. Diğer hadis aynısı. Kâle haddesena Kutaybe ibn-i Sa'idin. Kâle haddesena Cerîbun an Mansûrin an Sâlimin. An Kureybin Ali ibn-i Abbasir radıyallahu anhuma. Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. Evet, İbn Abbas hadisi biliyorsunuz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam amca daha önce kaç kere evet tercümesini burada ne yaptık, zikrettik. Bu da diğer bir duası Aleyhisselatü Vesselam'ın. İşte İslam dini öyle bir din ki sadece uykuyla, evden çıkmayla, evden girmeyle uğraşmıyor. Aynı zamanda mücamaa öncesi, cinsel ilişki öncesi Müslümanlara ne yapıyor? Şifre veriyor. Ne diyor? Bismillah. Yani Allah'ın ismiyle ne yapıyorum? Ef'alu zâlike. Bu işe başlıyorum. Yani halvete Bismillah'la giriyorsunuz. Evet. Zâkiren ismallah. Allah'ın ismini zikrederek. Abiden Rabbi bihâde zikir. Bu zikirle Rabbime ibadet ederek. Ve müteberriken bihi, bu isimle ondan bereket umarak. Allahümme cennibne şeytan, Allah'ım bizi şeytandan uzak tut. Ey ebidna anhu, bizden uzak tut onu. Fela yuşarikuna, bize müşareket etmesin, ortak olmasın. Ve la yahduruna, yanımıza da uğramasın, gelmesin. Ve cennibi şeytane ma rezaktena, sadece bizi ondan uzak tutma. Şeytana da bize rızık olarak vereceğin. Ey bade şeytan, ey ebadi şeytan anir rızk. Rızktan Allah'ım şeytanı uzaklaştır. Hangi rızk? Ellevi, öyle ki tukaddiruhu lena minel veled. Çocuk hususunda bize rızık olarak vermiş olduğun, takdir etmiş olduğun hususta. Yani burada diyor ki müellif, bunun olabilmesi için tabi, ya işte hocam, ya işte bu duayı yaptım ama doğan çocuğun ya hayırsız çıktı ya hocam. Anlamadım gitti. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bizi şeytandan uzaklaştır. Şeytanı da doğacak velediğimizden uzaklaştır. Ya ben bunu 50 kere söyledim. Ama yok. Çocuk hayırsız çıktı. Zani çıktı, cani çıktı, katil çıktı. Haramzade çıktı. Müellif diyor ki bunun olabilmesi için diyor. Vela bu demine sıdk. Sıdk lazım. Sıdk. Nasıl? Fî zâlike minel kalp. Kalple. Ve râhbe. Rahbetle. Ve iman. İmanla. Ve fika bima kâlehu Resul aleyhissalatu vesselam. Peygamber aleyhissalatu vesselamın söylediğine güvenerek, öyle ki hatta yahsul el mev'ud, bunun Peygamber aleyhissalatu vesselam tarafından vaat edildiğine göre gerçekleşeceğine dair. İşte böyle olursa diyor, inşallah diyor, o doğan çocuğa şeytan ne yapmaz? Musallat olmaz. Yani demek ki burada ne yapıyoruz? Dikkat et, sadece Allah'ın ismiyle Allah'tan istemiyoruz. Aynı zamanda da ne yapıyoruz? Allah'a ne yapıyoruz? Sığınıyoruz. Deminkilerde istedik. Burada hem istedik hem de ne yaptık? Sığındık. Gördük mü? İstiaze yaptık. istihaze yaptı. Oku Musa. Kâle haddetena Abdullah ibn-i Meslem'e. Kâle haddetena Kubaylun an Mansuri an İbrahim an Hemmami an Abi ibn-i Hatibin. Kâle seertun Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Kultu ursilu kilâben muallemen. Kâle kilâbi mi? Kilâbi. Kultu ursilu kilâbiyen muallemen. Kâle izâ ersette kilâbeken muallemen ve zekerte ismallâhi temsek nefek fekul. وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاتِ فَخَذَقَ فَكُلْ Oku. Adi bin Hatim radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorup öğretilmiş köpeklerimi avın üzerine salıveriyorum dedim. Peygamber sen av öğretilmiş olan köpeklerini Allah'ın ismini zikredip diye. Nasıl sen anladın, bir şey dedin mi anlamadım ben. Sen av öğretilmiş olan köpeklerini sen av öğretilmiş olan. Evet. Yani avcılık öğretilmiş evet. Olan. Av anladım. Ha, devam et. Köpeklerini Allah'ın ismini zikredip de av üzerine saldığında onlar avı senin için tutmuşlarsa sen o avı etini ye. Sen mirat denilen demirli okunu avı attığında avı yaralamışsa onu da ye buyurdu. Ha, şimdi karşımızda av var. İki ihtimal var. Köpekli köpeksiz. Bismillah dedik. Allah'ın ismini andık. Ateş ettik. Hayvan yere düştü. Gittik kendimiz ya da mesulü yolladı. Baktık hayvan. Eğer hayvanda kurşun izi varsa ya da ok atmışsa ok izi varsa ya da mızrak atmışsa mızrak izi varsa o hayvan ne yapabilir? Yiyebilir. Ama ben neyle ateş ettiysem onun emaresini onun üzerinde göremiyorsam onu ne yapamam? Yiyemem. Bu bir. Anladık mı? Anladık. Heh. İkincisi, Bismillah dedim, attım, oku attım, mızrağı attım ya da neyi attım? Mermiyi attım. Ha. O iz de onun üstünde var. Ha. Bismillah demeyi o anda unuttum. Demem gerekirdi ama unuttum. Ha. Hayvanı yollarken Bismillah desem, hayvan onu getirse yerim. Ama sünnete aykırı davranmış olurum. Asıl olan atarken de ne yapmak? Ha. Bismillah çekmek. Ayrıca hayvanı yollarken de ne yapmak? Bismillah çekmek. Şimdi Adi bin Hatim diyor. Açacağım biraz hadisi. Çok fazla fıkhına girmeyeceğim. Lazım olanı vereceğim. Adi bin Hatim bin Abdullah bin Abdillah bin Sa'd İbnül Haşreç et-Tai. Müslüman olmadan önce Hristiyan. Kaynaklar öyle diyor. Müslüman olmadan önce Hristiyanmış. Adi bin Hatim bin Abdullah et-Tai. Oğlunun ismi Tarif. Künyesi Ebu Tarif. Sahabenin en cömertlerinde. Hicri 9. yılda Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor Şaban ayında. Hicri 9. yıl Şaban ayında Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor. Nedeni de kız kardeşinin ona yazmış olduğu ne? Bir mektup. İşte diyor burada Muhammed aleyhissalatü vesselam denen bir peygamber var. Peygamber Efendimizin menkıbelerini anlatıyor. O da o mektup üzerine geliyor ve ne oluyor? Müslüman oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun Müslüman olmasıyla kaynakların bildirdiğine göre çok seviniyor. Ve onun Müslüman olmasıyla da Tâi kabilesi ne oluyor? Bütünüyle Müslüman oluyor. Ve daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden sonra Taif bölgesinde o bölgedeki pek çok kabile irtibat ettiği halde onun kabilesi fire vermeksizin dinlerine ne kalıyorlar? Sabit kalıyorlar. İrtidat etmiyorlar. İran fethine iştirak ediyor. Yine Hazreti Ali'nin harplerine katılıyor. Hazreti Ali'nin tarafında. Sıffin Savaşı'nı Hazreti Ali'ye ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Sahabenin diyor şeriflerinden, fazıllarından diyor. Ondan şöyle diyor rivayet edilmiştir. Ma dakhala aleyye vaktu salatin illa ve ene muştakun ileyha. Hiçbir namaz yoktur ki vakti girsin de ben ona muştak olmayayım. Yani onu istemeyeyim. Yani namaz vaktinin girmesini özlemle bir. Evet, aşk ve şevkle bekliyor. Öyle bir sahabi. Allah ondan ve diğerlerinden razı olsun. Bizi de razı etsin. Daha sonra diyor ki meşhur sözlerinden bir tanesi Kesratül kelam evda'u şeyin limakadiri rical. Diyor ki çokça konuşmak diyor insanların kaderine konulmuş en büyük şey. Yani özellikle erkekleri kastediyor. Erkekler çokça konuşmayla nedirler diyor? Öne çıkarlar diyor. Ve emdel eşya indi reddü sual bi gayri neval. Ben de diyor şeylerin de en böyle imzalısı, en öne çıkanı diyor, herhangi birinin sualine cevap verirken hiçbir ücret, hiçbir karşılık almamaktır diyor. Burada birilerine çatıyor. Pek çok haberi var kaynaklarda. Kufe'de Hicri 68 yılında öldüğü söyleniyor. Çok uzun yaşadığına dair rivayetler var. Öldüğünde 120 yaşındaymış. Öldüğünde 120 yaşındaymış. Bayağı bereketli bir ömür geçirmiş. Hadiste işte demin dedik, uyku haliydi, çarşı pazar haliydi, yatağa girme haliydi. Şimdi de ne var? Avlayacağın hayvanı avlarken yapman gereken husus bize burada ne yapılmış, ifade edilmiş. Ne diyor burada? Diyor ki hayvanı yolladığında veyahut da avı avlayacağın zaman ne yapacaksın diyor? Besmele çekeceksin. Tabi hayvan iki türlüdür. Bir vahşi hayvan, vahşi hayvanı yollayamazsın. Çünkü vahşi hayvanı yollarsan sana avdan bir şey geri kalmaz. Mükellef diyoruz. Kelbun mükellef. Kelbun mükellef. Ne demek kelbun mükellef? Öğretilmiş. Avcılık kendisine öğretilmiş ne? Hayvan. Aklımıza ne geliyor? Maide suresi 4. ayet geliyor. Ne diyor? Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma allemtum minel cevarihi mükellibine tuallimunehunne mimma allemekumullah. Fekulu mimma emsekne aleykum ve zkurismallah aleyh. Allah'ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin ve üzerine Allah'ın adını ne yapın? Anın. Besmele çekin diyor. Nedir mefhumul hadis? Diyor ki ennehu izâ lem yezkur ismallâhi teâlâ indel irsal. Hayvanı gönderirken diyor eğer Allah'ın ismini zikretmemişse ennehu lâ ye'kul mimma emseketil kilâbil muallemâ. O ki şeyin hayvanın tuttuğunu ne yapamazsın? Yiyemezsin. Hayvanı yollarken ne yapacaksın? Allah'ın ismini anacaksın. Ve kezâ izâ lem yahzak el mi'râf ve huve sehem ey lem yecrah. Yine şeyi yolladığında silahı, yani işte mermidir veyahut da mızraktır burada olduğu gibi veyahut da demir nedir, oktur, onu yolladığında eğer hayvanı yaralamamışsa, bir iz bırakmamışsa, yani velem yusibu sayd bi haddihi, yani onda iz bırakmamışsa, bi en asabehu bi aradihi fe innehu la yukel, yine ondan da ne yapılmaz, yenmez. Niye? Li enne sayde hine idin yakunu vekiyda, çünkü o zaman o şey avni olmuş olur. Taş ya da ağaçla vurulmuş ne olur? Leş hükmünde olur. O zaman bize neyi hatırlatıyor? Maide 3. ayeti hurrimet aleykum meytetu veddemu velahmul khinzir ve ma uhille li gayrillahi bih vel munhalika vel mevkuze. Mevkuze ne demek? Ağaç, sopa veya taşla bir benzeri şeyle vurulmuş ölü hükmünde olan şey. O halde buradan neyi anlıyoruz? Hayvanı yollarken bile ne yapacağız? Besmeleyi çekeceğiz. Atarken de ne yapacağız? Besmeleyi çekeceğiz. Ama hayvanı yolladığımızda besmeleyi çekmezsek o hayvandan ne yapamayız? Yiyemeyiz. Ama kendimiz attığımızda gene besmeleyi çekmezsek o hayvanda yiyemeyiz. Hem şey yapar, hedefi yollarken besmele çeker, hem de hayvanı yollarken besmele çekersek hem ayet hem de hadisi ne yapmış oluruz? Cem etmiş oluruz. O zaman hayvansız tuttuğumuzda muhakkak ateş ederken ne yapacağız? Besmele çekeceğiz. Gidip sonra onu alıp ne yapacağız? Yiyeceğiz. Hayvanı yolladığımızda dikkat edin, iki ihtimal var. Bir, iki türlü hayvan vardır. Bir, benim tuttuğumu, benim vurduğumu bana ne yapan? Getiren. İki, bizzat onu avcılıkla görevlendirdiği. Öyle hayvanlar var. Şimdi bu avcılıkla görevlendirdiğimi yollarken, yani hadi bakayım diyorum şeye, işte ey kangal git şunu tut diyorum, gidiyor hayvan tutuyor. Yollarken besmele çekmem yeterli, onu yiyebiliyorum. Ama bir de ne var? Benim vurduğumu ne yapacak olan? Getirecek olan var. İşte orada hem atarken ne yapıyorum? Besmele çekiyorum. Hem de hayvanı yollarken. Neden? Ola ki ben atarım, besmele çekme, hayvan da onu bulamaz, sonra gider Mesut bulaz, ondan ne yapamayız? Yiyemeyiz. Anladık mı? Ola ki ben onu ateşlerken silahı, besmele çekmem, hayvanı yollarım, hayvan da onu ne yapamaz? Bulamaz. Hayvanı yollarım ama besmeleyle yollarım. Hayvanı ne yapamaz? Bulamaz. Sonra ümit keseriz, tam eve dönerken bir bakar Mesut ağacın üstünde. Ben onu atarken ne yapmadım? Besmele çekmediğim için onu ne yapamam? Yiyemem. Anladık. Bir de ne var? Atarken besmele çektim ama hayvan düştü. Ama gittim baktım, işte benim o hayvana ateşlediğim şey, işte ne olabilir? Silah olur veyahut da işte mızrak, ok olur. Hayvanda ne bırakmamış? İz bırakmamış. Ondan besmele çeksem bile ne yapamam? Yiyemem. Çünkü ne hükmündedir o? Taş ya da neyle vurulmuş? Ağaç veya sopayla vurulmuş hükmündedir. Hemen öbür hadisi oku. Kâle haddetene Yusuf bin Musa. Kâle haddetene Ebu Khalid el-Ahmer. Kâle semihtu Hişam ibn Urve. Muhaddisu an ebihi an Aişe'de. Kâle. Kâlu ya Resulallah. İnne huna ekvâmen hadîsen. Hadîsen ahduhum bi şirkin. Ye'tûne bilahmâin bilahmânin yânedri yedkûrûn esmallâhi aleyhâ emlâ. Kâle kûrû entum esmallâhi ve kulû. Tabahu Muhammed bin Abdurrahman ve Darariyu ve Usam ibn Hafs. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Sahabiler, ya Resulallah, şu mıntıkada müşriklik zamanları yakın, bulunan bir takım kavimler var. Yani müşriklik zamanları, yani Müslüman olmuşlar. Ama yakın zamanda Müslüman olmuşlar. Onlar bizlere etler getiriyorlar. Bizler onların bu hayvanları keserlerken üzerlerine Allah'ın ismini zikrediyorlar mı yahut etmiyorlar mı bilmiyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, sizler kendiniz o etler üzerine Allah'ın ismini zikredin de onları yiyin buyurdu. Yani şimdi burada demin avlanacak hayvandan bahsetti. Şimdi yiyecek olan, yiyeceğimiz hayvandan bahsetti. Ne yapıyoruz hayvanı yerken? Hayvanı keserken ne yapmamız gerekiyor? Mesmele çekmemiz gerekiyor. Birazdan Allahu Ekber de gelecek. Tekbir de getirmeli Yücef Aleyhisselatü Vesselam ikisi. Hayvanı keserken besmele çekmemiz gerekiyor. İslam ülkelerinde, yani Müslüman gibi, Türkiye gibi Müslümanlığın zahir olduğu bir ülkede zanlı galiple amel ederiz. Nedir zanlı galiple amel etmek? Yani şuradan bir kasaptan et alırken onun ne üslubuyla kesildiğine itikat ederiz. İslami üslubla, yani besmele çekilerek kesildiğine itikat eder alırız. Hiçbir beis yoktur bunda, hiçbir problem yoktur. Şimdi bu hadiste ne diyor? Yani diyor Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki sahabe, yani bize etler getiriyorlar, hediye veriyorlar ama veyahut da parayla da satıyorlar. Olabilir, mümkündür. Ama bunlar daha yeni Müslüman oldu. Yani havanın soğuk olduğunu farz et. Veya şimdi buzdolabı var. Belki Müslüman olmadan önce kesti. Yani işte 50 gün önce kesti, 60 gün önce kesti. Veyahut da Müslüman olduktan sonra kesti ama cahiliyeden bir esintiyle kesti. Belki de unuttu, Allah'ın ismini ne yapmadı? Anmadı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki siz Allah'ın ismini ne yapın, onu anın, yiyin. Şimdi buradan şu anlaşılmasın. Yani burada Peygamber Efendimiz diyor ki size böyle bir et getirildiği zaman kimin kesip kimin kesmediğine dikkat etmeyin. Ne olursa olsun siz Allah'ın ismini ona anın, yiyin. Hayır, bu değil. Diyor ki sormakla mükellef değilsiniz. Sormakla mükellef değilsiniz. Müslüman olduğuna inanıyorsunuz size eti getiren adamın. Müslüman, öyle itikat ettiniz. Ne hükmündedir o? Besmeleyle kesmiş hükmündedir. Alırsınız. Ama bir şüpheye de düşer olursanız besmele çekerek ne yaparsınız? Yersiniz. Ama bundan şu anlam çıkmaz. Teharri olmayacak anlamı. Yani nedir teharri olmayacak? Yani işte keserken önemli değil canım besmeleyi çekmiş olması. Hayır. Önemli. Keserken besmeleyi çekmiş olması. Önemli. Besmele muhakkak ne yapılacak? Çekilecek. Ayan beyan. Eğer çekmediğini biliyorsan kesin olarak zaten o et ne hükmündedir? Ve ma uhille li gayrillah bi. Ne hükmündedir? Leş hükmündedir, yenmez. Ama şüpheli bir halse sen ne yapabilirsin? Üstüne besmeleyi anıp o eti ne yapabilirsin? Yiyebilirsin. Bunda hiçbir problem yoktur diyor. Sonraki hadis. Kâle haddetena Hasan bin Umar. Kâle haddetena Hişamun an Katade. An Enes'in kâle dâhan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi kevşeyni müsemmâ vel kabbar. Müsemmî vel kabbar. Enes İbni Malik radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramında Allah'ın ismini söyleyerek ve tekbir getirerek iki koç kurbanı kesti demiştir. Evet. Burada Enes bin Malik'in hadisi. Peygamber aleyhissalatü vesselam kurban kesiyor kurban vaktinde. İki tane koç kesiyor. Bismillah Allahu Ekber diyerek. Bismillah Allahu Ekber diyerek ne yapıyor? Bizzat Allah Azze ve Celle'nin ismini anıyor ve Allah'ın büyüklüğünü ne yapıyor? İfade ediyor. Burada neye delalet var? Kurban keserken Allah Azze ve Celle'nin adını anmaya delalet var. Çünkü kurban kesmek Allah'a yaklaştırıcı en büyük nelerden? İbadetlerden bir tanesi. Devam. Kâle haddesena Hafs ibn-i Umar. Kâle haddesena Şu'be anil esvedi kaysin an cundubin ennehu şeyden nebiye sallallahu aleyhi ve sellem yevmen nahri. Salla tümme khatabe ve kâle men zebehe kable en yusalli fel yedbah mekâneha uhra ve men lem yedbah fel yedbah ismallah. Evet. Evet. Oku hadi. Bize Şube el-Esved İbn Kays'tan tahsis etti ki Cündep radıyallahu anh bir kurban bayramı gününde Cündep ya da Cündüp. İkisi de olur. Cündep ya da Cündüp. Damme ya da Fetha. Ha. İkisi de var kaynaklarda. Bir kurban bayramı gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hazır bulunduğunu, Peygamberin evvela bayram namazı kıldırdığını, bundan sonra hutbe yapıp şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Her kim namaz kılmadan evvel kurban kestiyse onun yerine bir daha kessin. Her kim de kesmemişse Allah'ın ismini teberrük ederek kesin. Evet. Burada Cündüp hangi Cündüp? Cündüp bin Abdullah bin Süfyan el-Beceli. Şey değil bu. Sahir'in haddi kafasının kılıçla vurulmasıdır rivayet eden Cündüp değil. O Cündüp başka Cündüp. Hangi o? Cündüp bin Kâfu el-Ezdi. Bu ise Cündüp bin Abdullah bin Süfyan el-Beceli. Bu o Cündüp. İki tane Cündüp var sahabede. Yani. Bir tanesi meşhur hadis var ya, sihirbazın haddi nedir? Kafasının neyle vurulması? Kılıçla. O Cündüp değil. O Cündüp, Cündüp bin Kâb. Bu ise Cündüp bin Abdullah. Kufe'de ikamet etmiş. Sonra Basra'da 60 yılında vefat etmiş. Hakkında çok fazla zaten bilgi yok kaynaklarda. Burada diyor ki aleyhissalatü vesselam, Cündüp diyor ki Peygamber Efendimiz'e şahit oldum diyor. Kurban Bayramı günü önce namaz kıldı sonra hutbe verdi. Bu çok önemli. Önce ne? Namaz. Sonra hutbe. Bu böyle gelmiştir. Tabi Cuma'dan önce ne? Hutbe sonra namaz. Dikkat edin karıştırmayın. Bu böyle gelmiştir. Ta ki Halife Mervan'a kadar. Halife Mervan'a kadar. Şimdi ama Halife Mervan'a da hak vermek lazım. Şimdi Abbasilik yapmamak lazım. Emevi halifesi diye hemen hücum etmemek lazım. Ne? İşte bu Suud'da çok oluyor. Türkiye'de de oluyor. Türkiye'de insanlar biraz daha merasime meraklı ama Suud'da ben biliyorum. Önce namaz kılınır, hutbeyi kimse dinlemez, çıkar gider. Türkiye'de bu azdır. Türkiye'de azdır. Gene insanlar beklerler. Önce namaz kılınır Suud'da, bir bakmışsın caminin %90'ı boşalmış. Hutbeyi dinlemeden gitmiş millet. Halife Mervan'da demiş ki ben bunu değiştiriyorum. Cuma namazı gibi yapacağım. Hadi gitsinler bakalım. Önce hutbe sonra namaz. En başta Atla İbni Mesud ayaklanmış. O kısacık boyuyla. Olmaz demiş. Değiştiremezsin. Fazla götürememiş zaten. Eski haline döndürmüş. Demek ki önce namaz sonra hutbe. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Bir tane delil de bu işte. Orada diyor ki Peygamber Efendimiz hutbeyi irade ettiği zaman diyor ki men zebaha kable en yusalli, kim ki bayram namazını kılmadan önce kurban kestiyse artık o kurban olmamıştır demek istiyor. Felyezbah mekanaha ukura. O işte o vacip. Hanefi'de vacip. Diğer mezheplerde sünnet olan o kurban olmamıştır. Onun yerine başka bir kurban kessin. Aynen ne de olduğu gibi Ramazan bayramından önce, namazından önce yani sadaka verirsen o ne olur? Fıtır sadakası. Neden sonrayı bırakırsa? Namazdan sonrayı bırakırsa normal bir sadaka olur. Onda olduğu gibi ve men lem yezbah kim de kesmediyse diyor yani bayram namazından sonra bıraktıysa ki doğrusu o fel yezbah bismillah Allah'ın ismini ne yapsın anarak ismini oku diğer hadisi kâle haddesena Ebu Nuaym kâle haddesena verkâhu an abdillâh ibni dinâri an ibni Umar radıyallahu anhuma kâle kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la tahlifu bi âbâikum ve men kâne hâlifen bize Berka Abdullah İbn Dinar'dan tahsis etti ki İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babalarınızın isimleriyle yemin etmeyiniz. Her kim yemin etmek zorunda kalırsa Allah'ın ismiyle yemin etsin. Evet, İbn-i Ömer hadisi bu. Meşhur bir hadis. Araplarda adet biliyorsunuz, babaların isimleriyle yemin etmek. Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi ortadan kaldırıyor. Diyor ki kim ki yemin edecekse neyle? Allah'la yemin etsin. Yani demek ki sadece Allah'la, Allah'ın isimleriyle istenmez. Allah'a sığınılmaz. Aynı zamanda Allah'la ne yapılır? Yemin edilir ki biz biliyoruz 3 tane yemin lafzı vardır. Neye kefarete konu olan? Vallahi, billahi, tallahi. Allah'la yemin etsin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun dışında ne yapmasın? Bir yemine kaçmasın. Diyor ki burada el maksud bilhal, yeminle maksut olan te'kidil haber bi zikri ismil azim. Haberin yemine konu olan haberin neyse o, Allah'ın azze ve celle'nin azim olan ismini zikrederek ne yapılması? Pekiştirilmesi. Öyle ki ellevi, çok enteresan bu tespiti, yuki'u bil kâzibil ukube, yalan yere yemin edene ceza verecek olana. Yalan yere yemin edene ceza verecek olana. Sonra fefî zımni zâlik, buna giren bir şey daha, ennel mahluf bihi, dikkat edin, kendisine yemin edilen muttali ala hakikatil emr. İşin hakikati ne nedir? Muttalidir. Yani yalan yere yemin etmişse de bilir, doğru yere yemin etmişse de bilir. Ve lizalike sarel half bi gayrillah şirken. Ondan dolayı Allah'ın gayrına yemin etmek ne olur? Şirk olur. Anladık mı Allah'ın gayrına yemin etmek neden şirk olur? Çünkü niye? Yalan yemin eden yere edenin cezasını kim verecek? Allah verecek. Yalan yere yemin edenin yalan yere yemin etmediğini bilen kimdir? Allah'tır. Allah'ı bilgisizliğine ortak etmeye kalkar da ondan. Anladık? Ondan dolayı şirk koşmuş olur. Yani deliline ve men halefe bi gayrillah fekat keter ev eşrek. Kim ki Allah'ın gayrına yemin ederse küfretmiş veyahut da Allah'a şirk koşmuş olur diyor. Tirmizi ve diğer hadis kaynaklarında geçen hadiste aleyhissalatü vesselam. Şeyi alamayacağız. İsim sıfatla alakalı kuralları bugün. Maşallah babımızda çok hadis vardı. Konuyla alakalı sorusu olan var mı? Konuyla alakalı. Yani istemek gerekiyor. Evet. Yani tevekkülün bir şeyi midir? Tevekkül istemenin içine girer. Evet. Ama istemek daha çok kalp ve dille olur. Tevekkül ise dille olmaz. Daha çok neyle olur? Kalple olur. İstemek dille de olur. Değil mi? Bu isim işte fiil de giriyor değil mi hocam? Fiil. Mesela? Gayret etmek dedik ya hocam. Tabii. Israr işte. Israrla isteyeceksin Rabbinden. Söyledik ya. Son hadiste her kim yemin etmek zorunda kalırsa lafzı var ya. Yani. Zorunda kalırsa değil. Tercümesi yanlış. Hayır. Yemin ederse. Yemin ederse. Hocam. Şimdi yemin etmek, çokça yemin etmek doğru değil. Orada bir tespite girmiş ama yani şimdi yemin adet haline getirmemek lazım değil mi? Yani vallahi tallahi ikide bir, vallahi derse geleceğim, vallahi yemek yiyeceğim, vallahi oruç tutacağım, böyle durup dururken yemin edilmez. Yemin edilecek yerler var, edilmeyecek yerler var. Batıl yere yemin edilmez. Yemin de edersen cezası var. Nedir cezası? Ya önce ne? Fakir doyurmak yoksa kaç gün oruç tutmak? Ha, buyur. Fakir nasıl doyurmak hocam? Hı? Fakir nasıl doyurmak? 3 günün karşılığında sabah öğle akşam. Bela bazen am olur, herkesi yapar, tutak eder. Bazen de has olur, olmayabilir yani. Mümkün. Ama eğer onlar masumsa günahlarına kefaret olur. O da ayrı. Hocam. Buyur. Bize bu silahın atma dedik mi hocam? Ne? Hani silahı av. Hocam işte mesela şeyler, günümüzdeki avcılar diyorlar ki işte biz mermi koyarken besmele çekiyoruz, o anda bazen unutabiliyoruz. O da onun hükmüne girer diye fetva almış. Cevaz verenler var. Cevaz. Ama ben vermem. Balık nasıl giriyor bu hükmü hocam? Balık farklı. Hocam o balık ağla. Balık farklı. Balık toplu ama. Adam motoruna binse bismillah dese olur. Olpaya atarken bir şey. Tabii, hocam yani o mermi olayı olmaz diyorsun. Ya ben cevaz vermem. Bunu veren alimler var. Veren alimler var. Av köpeğinin salyası diğer köpekler gibi necis midir? Hayır, değildir. Yetiştirilmesiyle mi alakalı yoksa cins oluyor? yetiştirmesiyle alakalı değil, mükellef olmasıyla alakalı. Yani o işe tahsil edilmesiyle alakalı. Başka yerdeki salyası şeydir. Necistir ama o andaki salyası necis değil. Sıcak dedikten sonra. Tabii. Hocam bir de köpeğin siyah olması fark edermiş. Bazen şey köpek siyah olduğunu söylemek anlamında. O ayrı. Bunun asla alakası yok onunca. Bunun asla alakası yok. Akıllı Müslüman siyah köpeği zaten muhafaza etmez. Ama muhafaza etmişse de av köpeği olmaz değil, olur. Var mı başka söyleyeceğim?